Сюди б йому той передавач, що ото на друзки тоді розлетівся, запоганений Яцубою. Пізніше сам Яцуба звернувся до нього вже як представник до СААФу. Запропонував зареєструватись в гуртку радіоаматорів, бо тобою, каже, і в області зацікавились після того, як ми тебе запеленгували. Десь там, по той бік рокованої межі, зостались його запеленговані пустощі. Улюблена робота, коли він, уже поправно надівши на радіовузлі навушники, радиста, поринав у гомін ефіру, зосталась і спрагла материна любов, і чиста Сашкова дружба. Одним необдуманим кроком він відділив себе від усього того. Саме щастя своє поставив під такий удар. День починався сміхом, летом, поцілунками. Все попереду віщувало тільки удачу. Обом заваблювали душу світлі простори, сонце, синє роздолля. А лихо сталося. Мов би, змужнілим поглядом Віталій оглядає зараз себе, обдумує знову і знову, як це скоїлось і як закінчиться. Невже це і все, що він встиг у житті? Невже це похмуре, як привід минувшини? Судно стане залізним саркофагом для них. По суті, нічого ще не зроблено в житті. Хіба що примус, кому полагодив, та керогаз. А всі оті будовані і незбудовані твої кораблі? Вони всі попереду. Вони помандрують в майбутнє без тебе. А ти, хлопче, куди ти звідси помандруєш? Помандруєте, помандруєте, ніби нашіптував йому злий якийсь голос. І ти, і твоя Тоня, і ніколи не відродитись, не повернетесь до ваших степів сонячних, до магістральних каналів, що їх там будують, до виноградників, що там зеленіють. Будуть атомні ери, міжпланетні польоти, дива чудеса з'являтимуться на землі, але то все буде уже без вас. Без вас. Про людину кажуть, що вона велетень, бог-гігант. І хіба ж не так? Володітиме небом, матиме владу над грозами, над стихіями. Все небо буде їй підвладне. З блискавицями, з дощами, з нуртуванням хмар. Всі могутні сили природи будуть послушні людській волі, рухові людської руки. А ти ось тут не можеш зрушити з місця купу залізного брухту? Не можеш викресати іскру вогню? Не владен відвести від своєї Тоні удар? Він чує, як вона дихає, як поворухнулася. Зоряно як? Тоня підвелася, сіла, підібгавши ноги. Я довго спала. Мабуть, уже пізно. А руки як щемлять від того скла. Чого ти мовчиш? Після того, що сталося, Тоню, ти повинна б мене зненавидіти. Що ти вигадуєш? Тоня взяла його руку. За що? Це я дурна, що тебе не втримала. Сама піддалась. Тобі холодно? Відчувши, що хлопець дрижить у своїй майці, вона притулилась до нього, пригорнула, щоб зігріти. Тулись до мене, тулись. Я вже думав плота зв'язати якого-небудь. Контіки, глухо сказав Віталій. Але ж ніякого дерева тут, сама сталь. «Якби хоч вода була, – мовила Тоня згодом, –